آیا نہ ہو گئے اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہو گئے اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گناہ بریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گناہ بریت پر رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب رے قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اور جتنے سوال عشق میں جتنے سوال عشق میں آلِ رسول سے کیے جتنے سوال عشق میں آلِ رسول سے کیے ایک کے بعد ایک حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو ترسا اب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا اب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آلے نبی کا کام تھا کر گئے آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا دی ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر کیا بات ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ